Frantziako presondegien itzulia antolatzen ari dute Xare Bagoaz eta Etxerat Elkarteek eta Tolosan Zistera Unai Arkauz erraiten alda. Egunon zuri? Egunon. Eta beraz, antik eskaintzen daukuzu aipamena? Hauri da. Beraz, Euskal Herriko delegazio zabal batek lagundurik, Mondartzan espetxe atalian abiatu genuen Bagoaz, Xare eta Etxerat Elkarteek antolaturiko Frantziako gazteren itzulia. Lanemezan espeziotik pasa ondoren, Euskal Herriko delegazioak Oksitaniako Tolosa hirian zuen bere lehen geltzunea. Ostegunetik igandera iraganden etapa hori, biziki aberazgarria izan da. Tolosako Gizta Eskubideen Ligako sekzioarekin elkarlanean antolatutako egitarauak, finkatutako helburuei erantzun baitie. Ostiral goizean, delegazioa eskualeko gazteren zuzendari orokorrarekin bildu ondutik, errefuxiatuen defentsan zitzen den zimad elkartearen egoitzan, jentzarreko bat burutu genuen. Bertan, Oksitania eskualeko bi kantzoilarizekin hitz egiteko aukera izan genuen. Ez tabai da, interesgarriak izan direla erran dezakigu. Gure aldarrikapenekin bat egin zutela, adirazi ziguten, haiek sinatutako Pariseko mobilizazioaren deia edatzeko konpromiso hartuz. Arratsaldean berriz, Tolosako fakultatean, bertako ikasten elkarte batek deitutako itzali batean parte hartu genuen. Euskal Herriko bake prozesua eta gaur dungo presoen egoera izan genuen izpide. Senideak ere, dispertsioaren eraginetaz hitz egin zuten. Urbildutako gazteai haien testigantzak eskainiz. Larun batean ere, egitarau oparoa izan genuen. Goizean, Jon Parot gazteleratua den nireteko espetxera joan ginen. Euskal presoaren senide batekin, bertako zuzendariari gutun bat ustera. Jon Parotek, 28 urte bete ditu espetxean. Bosgarren aldiz, eskatutuen balitzateko askatasunaren epaiaren zain dago. Prokuradoreak, pasatako hilabetean, epailearen baiezkoari emandako elegitaren ondorioz. Abenduaren 21 aztertuko dute Jonen eskaera Pariseko elegite kortean. Bitartean, Euskal Herriko delegazioko beste kideek Tolosako genepidekin zuten itzordua. Gazteretan presoei klaseak eskaintzea da elkarte honen jarduera nagusia. Tolosako irrati batean duten emakizunean parte hartu genuen. Arratsalde bukaran eman genuen bukaera Tolosako eta Pari. Kapitol plazan, hiriko plaza nagusian, elkarretaratze bat antolatu zuten Pariseko mobilizazioaren deia sinatu duten Tolosako hainbat eragilek. LDH, CIMAD, OIP, CGT, GENEPI, Front de Gauchek besteak beste. Berrogeita hamar pertsona inguru elkartu ginen hiriaren bihotzean. Erakusketa baten bitartez, kaletik ibiltzen zen jendea interpelatzea lortu genuen, eta horbildutako militanteen laguntza izan genuen abenduaren 9 traktak banatzeko. Ekimena bukatu horretik, delegazioak ezitako itartzean, lan emezan eta mireten diren 7 presoei sustenguz, 7 linterna askatu genituen. Kapitatuzatik, CGT-ek kudeatzen duen lan burtsara joan ginen. Bertan emandako itzaldi da, jende asko bildu zen. Itzaldi ondotik, kurdoek prestatutako afariaz gozatu genuen Tolosako bi taldek eskainitako kontzertuan. Atzo goizean berriz, Tolosatik abiatu eta Arles gira urbildu ginen. Bertan, Asier Ezeiza eta Ibon Goiaskotxearen senideekin bildu eta lo egin ondotik gaur abiatuko gira Tarrazkoen gaztelara jentzerreko bat ematera. Arratzale untan, Marseillara izteko asmoa du. Beraz, ara horren arte egindako etaparen kronologia eta taberri gehiago Marseillako etapa zurrengo egunetan. Ai, etzi, untxalaz, Unai Arkauz, milesker? Milesker zuai. Pariseko mobilizazioaren antolatzeko zure beharra dugu. Oraindanik zure eskualdean antolatzen den taldean parte hartuz. Baita ere, abenduaren 9 Parise bertan. Zure izena eman ubebikoitza3aldiz artisandelapaix.eus webgunean. Abenduaren 9 denak Parisera. Orain presoak.